तो ठीक है मगर वो कब करेंगे, वो तो ठीक है मगर वो कब करेंगे। पहले पढ़ाई फिर प्यार होगा, एक बार नहीं सौ बार होगा। अरे मुझसे ना इंतजार होगा, मुझसे ना इंतजार होगा। वो तो ठीक है मगर वो कब करे।